و اذا تطلع عليهم آیاتنا و چون خوانده شود بر ایشان آیات ما بینات واضح و روشن ما کان حجتهم نباشد دستاویز و دلیلشان الا ان قالوا مگر اینکه یک سخن دارند که میگویند الا ان قالوا اتوا بآبائنا بیارید برای ما پدران ما را این کنتم صادقین اگر شما راستگو هستید تو که دیر گپ برز بنشینی هی پدر ما را زنده بکن چرا بازم خواسته های نفسانی دارد بگو قل الله یحییکم بگو الله جل جلاله که مستجمع تمام صفات کمال است یحییکم زنده میکند شما را ثم یمیتکم باز میمیراند شما را ثم یجمعکم با جمعتان میکنه الی یوم القیامه و روز قیامت لا ریب فیه که چکی در آن نیست و الا قالوا اتوا بآبائنا الا ان قالوا اتوا بآبائنا مگر این که گفتن و میگویند که بیاورید برای ما پدران ما را این کنتم صادقین اگر شما راستگو هستید قل الله قل الله یحییکم قل الله یحییکم بگو الله جل زنده میکند شما را ثم یمیتکم باز میمیراند شما را ثم یجمعکم با جمعتان میکنه الی یوم القیامه و روز قیامت لا ریب فیه که شکی در آن نیست ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولی اکثر مردم نمیدانند اکثر مردم نمیدانند چه رقم نمیدانند با خودش اجازه زیر نمیدهد که بی‌معنا کار بکند و استغفر الله با الله اجازه زیر میده که پوچ پیدا بکنه و پوچ بسازد توحید الله را بیان میکند ولی الله ملک السماوات والارض مر الله را بادشاهی آسمان ها و زمین و یوم تقوم الساعت و روزی که قائم شود قیامت یوم ایذن در آن روز یخسر المبتلون زیانکار شوند یخسر المبتلون زیانکار شوند تباهکاران خسران به معنی از دست دادن سرمایه است و ابطال به معنی مختلف دارد میشد به معنی بردن چیزی شود به معنی دروغ گفتن به معنی استهزا به معنی باطل و محو شدن هر آنچه که زیانکار هستند اینها دروغگوی هستند زیانکار شوند آنانی که دروغ گفتند و ترا کل امت و ببینی که هر جماعه را جاثیتا بزانو نشسته ببینی هر جماعه را که در حضور الله جل جلاله جمع شود جاثیتا در حالی که بزانو نشسته باشد کل امت هر امت تو دعا الی کتابها خوانده می شود الی کتابها و سوی نامه اعمال او اما مردم جاثیه به معنای جمعیت متراکم جاسیه به زانو نشسته جاسیه به معنای گروه گروه کل امتین هر امت جاسیتان گروه گروه باشند و انتظار میکشند حکومت الله را چی فیصله سرش میشود به زانو نشسته میباشند و هر مردم متراکم و انبوه با هم جمع میشوند کل امتین تو دعا الی کتابها هر امت و هر جمعیتی خوانده می شود الی کتاب سوی نامه اعمال او گفته می شود از طرف الله جل جلاله الیوم تجزون ما کنتم تعملون امروز بدله داده می شود به حسب آنچه که می کردید آنچه که می کردید الله برتان بدله می دهد هذا کتابنا این کتاب ما ينطق علیکم بالحق گواهی می دهد به عمل شما هذا کتابنا این نامه اعمال ما که ثبت کردیم ينطق علیکم بالحق گواهی می دهد به اعمال شما اینا کننا هر آن ما نستنسخ ما کنتم تعملون می نوشتیم آنچه که شما عمل می کردید ما اون را می نوشتیم آنچه که شما عمل می کردید نتیجه از اعمال چی می شود ثبت اعمال و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات پس آنانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته ای کردن و یدخلهم ربهم فی رحمته و داخل کنه ایشان را پروردگارشان فی رحمته در رحمت خود ذالک هو الفوز المبین امین از کامیابی آشکارا کامیابی آشکار امیست که نامه اعمال به دست راست داده شود و تو به مردم بگه ها و مقرأ و کتابیه و مردم بخوانه که نامه اعمال مرا و اما الذین کفروا و اما آنانی که کافر شدن ناسپاس شدن در مقابل نعمتهای الله و پوت کردن احسانات الله را گفته برش می شود که افلم تکن آیاتی تطلع علیکم، آیا نبود که آیات ما خوانده می شد بر بالای شما، فاستکبرتم پس تکبر کردید و کنتم قوم مجرمین و بودید گروه کافر، بودید گروه مجرم. و اذا قیل و چون گفته شود برایشان ان وعد الله، چون گفته می شد برایشان ان وعد الله حق، که وعده الله راست است، و ساعت لا ریب فیها، و قیامت در آمدن شک نیست، قلتم می گفتید ما ندریم الساعت، نمی دانیم که قیامت چیست. چون گفته برشمی که وعده الله راست است که مطابق به اعمالتان از شما پرسان کرده می شود و قیامت آمدنیست، می گفتید که چیست قیامت؟ این نظن و الا ظنن، هیچ تصور نمی کنیم مگر خیال، و ما نحن بمستيقنين و نیست ما یقین کنندگان. ما هیچ تصور نمیکنیم و یگان بار خیال ما میه که شما چون بسیار زیاد بر ما گفتین شاید باشه شاید نباشد، ولی یقین سرش نداریم. به اساس عدم یقینتان و بدا لهم سیئات ما عملوا و ظاهر شود بدیها ما عملوا آنچه که کردن، و حاق بهم و منعکس شود به ایشان ما کانوا به یستهزئون آنچه که با آن استهزا میکردن. و قیل الیوم ننساکم، گفته شود امروز ننساکم فرو گذاریم شما را، کما نسیتم لقاء یومکم هذا، همانند فراموش شده ملاقات این روز خود را، کما نسیتم طوری که فراموش کرده لقاء یومکم هذا ملاقات این روز خود را، شما را ما فرو میگذاریم طوری که شما هم فراموش کرده بودید آمدن و روبرو شدن با این روز را، و مأواکم النار، و جایگاه شما آتش است، و مالکم من ناصرین، نباشد شما را کدام مددگاری، مالکم من ناصرین، من ناصرین شما را نباشد مددگار. امروز شما را فرو فراموش می و فراموشی می سپاریم همانندی که شما فراموش کرده بودید این روز خود را، و جایگاه شما هم آتش است، و نباشد برای شما کدام مددگاری. ذالکم، این عذاب بی انکم، به سبب آن است که شما اتخذتم آیات الله، گرفتید آیات الله را هزوا و مسخره، و غرتکم الحیات الدنیا، و فریفته کرده بود شما را الحیات الدنیا زندگی دنیا، فریفته کرده بود شما را زندگانی دنیا، فالیوم پس امروز لا یخرجون منها، بیرون کرده نشوند منها از امی دوزخ و عذاب الهی، و لا هم یستعتبون، و نه از ایشان خواسته شود عذر و توبه، و لا هم یستعتبون، نه از ایشان عذر و توبه خواسته شود. یعنی یگان بار ما میبینیم که انگامی که اگر انسان جرم بکند، انگامی که با جرم خود قناعت بکند و قبول بکند، باز میگم حال الهیش بده، این رقم هم نمیشود، و لا هم یستعتبون، از ایشان خواسته نشود ای که عذر بخواهند. بس نتایج را دقیق دیدیم، کسایی را که الله عذاب میکنه به حق عذاب میکنه، و کسایی را که الله جل نعمت میداد به فضلش است. فلله الحمد، بس مر الله را ستایش، مر الله را ستایش نیکوست، رب السماوات و رب الارض، پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین، رب العالمین که پروردگار عالمیان است، و له الکبریاء فی السماوات والارض، مر او راست بزرگی فی السماوات در آسمان ها والارض در زمین، و له الکبریاء، بزرگی تنها الله را می سزد، فی السماوات والارض در آسمان ها و زمین، و هو العزیز الحکیم، و اوس غالب و با حکمت. پس نتیجه چی مبرد؟ ما وقت معتقد به این میشیم که این نظام را اول عقیده پیدا بکنیم که پوچ نیست، وقتی که پوچ نیست آفریدگار دارد، آفریدگار هم دارد که بسیار بزرگ است، وله الکبریاء فی السماوات والارض، و هو العزیز و اوس غالب الحکیم و با حکمت. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. سوره مبارکه احقاف دارای 35 آیات 4 رکوع، در ترتیب تلاوت 46 سوره است، در ترتیب نزول 66 سوره است، بعد از سوره مبارکه جاسیه نازل گردیده. مجموع کلمات سوره مبارکه 644 است و مجموعه حروف سوره مبارکه 2595 می باشد. سوره مبارکه احقاف از جمله سوره های مکی است. هرچند بعضی از مفسران کرام بعضی از آیات او را در مدینه تأکید میکند، مانند آیه 2 و 15 و 35 آن را مدنی میشمارند. و به حکمی که در سوره مبارکه در زمان و مکان آلوده با شرک نازل شده، بنان در سیر 3 محور بحث خود را ادامه میدهد که امانا اثبات توحید الله جل جلاله و رد شکوک در این مورد، اثبات رسالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و اثبات زنده شدن بعد از مرد. سوره مبارکه بیان عظمت قرآن کریم را در سرلوحه کار خود قرار می دهد. 2. مبارزه قاطع بر ضد هر گونه شرک و بت پرستی. 3. توجیه مردم در مسئله معاد و دادگاه عدل الهی. 4. به عنوان هشدار به مشرکان و مجرمان که کوشش میکنند که خود را از مسیر توحید کنار بکشد، با داستان قوم عاد که در ساکن در زرزمین احقاف بودند، اونها را من حیث نمونه عذاب الهی برشان معرفی میدارد. 4. تعمیم و گسترش دعوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم تا آنجا که حتی به جنیات هم رسیده است. 5. تشویق مؤمنان و انذار کافران و ایجاد مبادی خوف و رجا در وجدان و در عقیده یک مؤمن. 6. دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به صبر و استقامت و اقتدا به انبیاء گذشته علیهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم الله اعلم بمراده. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن كتاب نازل کرده شده است از طرف الله العزيز که غالب است در ملک خود، الحكيم که حكيم است در صنع خود. إن كتاب است نازل کرده شده از ذات که او غالب در ملک خود، حكيم در صنع خود است، که او چی است؟ الله است، آن ذات عظیمی که بیادش قلبها اطمینان پیدا می کند. ما خلقنا السماوات، نیافریدیم آسمانها را، و الارض و نه هم زمین را، و ما بینهما آنچی که در میان آسمان و زمین است، الا بالحق، مگر به تدبیری راست، الا بالحق، مگر به راستی، و اجل مسمن و به میعاد مقرر و معین. والذین کفروا عما انذروا معرضون، و آنانی که کافر شدند عما انذروا از آنچه که انذار میشوند معرضون، روگردان هستند. قل بگو ای پیغمبر، ارائیتم ما تدعون من دون الله، خبر بدید ما تدعون که میپرستید من دون الله بغیر الله جل جلاله، ارونی نشان بدید ماذا خلقوا من الارض، چی چیز را آفریدند از زمین، ام لهم شرک فی السماوات، یا اینها را حصه‌ای است فی السماوات در آسمان ها. ای پیغمبر بگو برای مردم خبر بدهید مرا، آنچی که شما پرستش میکنه بغیر الله، چی چیز را در زمین آفرید، یک نمونش بده. اگر یک چیز را آفریده باشد قبولش میکنیم که نه معبود میشن. دومی که ام لهم شرک فی السماوات، یا ای که اینها را حصه اصل آسمان ها. ایتونی بی کتاب، بیارید پیش من کتابی را، من قبل هذا، پیش از قرآن کریم، یا کتاب را بیاری که این عقیده کفریتون را تثبیت کرده باشد، او اثارت من علم، یا اثر علمی از گذشتگان را بیارید. ان کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. ببین دو دلیل بسیار محکم برش میدهد. میگه دلیل نقلی را برمیار از کتاب های گذشته، در اوج اگر تو تثبیت کردی که غیر الله وجود داره ما قبول میکنم. خب او را خوارده نمیتونی. او اثارت من علم، از آثار علمی مردمای تجربی کار از او برم بیارین. کسایی که در فیزیک کار میکنن همو بیار تثبیت بکنن که غیر الله وجود داره. کسایی که علوم تجربوی را در اوجه مهارت دار، از اونها یک دستوری را بیار که امیر تثبیت بکنه که این نظام را غیر الله جور میکنه و کنترلش میکنه. اما تو یک چیزی را بده، یک نظام عجیبی است، تسلسلی است، هر چیزی که میبینی به دیگه چیز محتاج است. اما چیزی که فکر میکنی که اینی چیز شاید بسیار قوی باشد، اما را که در داخل شد خود به خود احتیاج و بیچارگی از بعد معلوم می شود. با این اساس که وقت نه دلیل تجربی آورده می تانی، نه دلیل نقلی آورده می تانی، و من اضل و اسکیز گمراتر من منازان، کسی که یدعو من دون الله، بخاند غیر الله را، کسی را من لا یستجیب لهو، که قبول نکند خواندنش لهو او را، الى يوم القيامه، تا روز قیامت، و هم عن دعائهم غافلون و ایشان از آواز دادن ایشان غافلون بیخبر هم باشند. از او انسان که در گمراتر کی کسی است که ممن یدعو من دون الله که می پرسد غیر الله را، آواز میکند غیر الله را، ایت غیر الله که من لا یستجیب له که قبول نکند خواندنش را الی یوم القیامه تا به روز قیامت. یعنی تو نمیشه که یگان بار برق برش بیاید و گپ بیاید تا آخر، اما تو سکوت است است بود بامیان صدها سال گذشت ولی اما تو راست. و هم عن دعائهم غافلون و ایشان از آواز دادن ایشان بیخبر ماشند. و اذا حشر الناس و هنگامی که مردم محشور شوند کانوا لهم اعداء باشند، کانوا می باشند معبودهای ایشان، اعداء دشمنان ایشان، و کانوا بی عبادتهم کافرین و می باشند به عبادت اینها منکر. ببینید که و اذا حشر الناس چون مردم جمع کرده شوند کانوا لهم امین معبودانشان برای عابدینشان اعدا اندشمنان باشد، یک بار میخیزد. یعنی وقت فکر بکنین حضرت عیسی علیه السلام را مردم عبادت کردن و اما حضرت عیسی مورد سوال الله قرار میگیرد، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، ای عیسی تو به مردم گفتی که مرا مادر مرا به خدای بگیرید. فورا حضرت عیسی برات خدا اعلام میکنه، یا رب این قلت فقط علمت، یا الله اگر من چیزین سخن را گفتم تو خو میدانی. بعد از آخر چی میگه؟ ان تعذبهم فانهم عباد، یا الله اگر تو عذابش بندگای توست من دیگه کارش ندارم. پیغمبرایی که عبادت کرده شدن این اعلام را میکنند، دوستای خدایی که عبادت کرده شدن چنین اعلامی را میکنند و این بت ها همراهشان یک جا میسوزند. پس کانوا لهم اعداء، امی کسایی که عبادت کرده شنه از انس و جن و از چیزهای دنیاوی، اینها دشمن باشن برایشان و کانو بی عبادتهم کافرین و باشن به پرستش ایشان منکر. و اذا تطلع علیهم، چون خوانده شود بر ایشان آیاتون آیات ما بینات واضح و روشن، قال الذین کفروا، میگن آنانی که کافر شدن، للحق لما جاءهم، برای حقی که با آنها آمده، هذا سحر مبین، این سحر و جادوی آشکاری است. ام یقولون افتراه، بلکه میگویند، بل یقولون افتراه، بلکه میگن در جواب قرآن، در جواب مفاهیم دین، افتراه، این قرآن را بر خدا بسته است و از خود جورش کرده. قل بگو ای پیغمبر، این افترایتوه، اگر من آن را بسته کرده باشم به الله جل جلاله، فلا تملکون لی من الله شیئا، پس مالک نیستید شما برای من از عذاب الله جل جلاله شیئا چیزی را. این افترایتو جمله شرطیه که جزای آن اخذنی و عاجلنی بالعقوبه، در این صورت مرا زود میگیرد به عقابش، اگر من به الله چیزی را بسته بکنم الله زود مرا به عذابش میگیرد. زیرا هو اعلم بما تفیدون فی، زیرا او داناتر است، به ما تفیدون فی، به گفتگوی شما، به آنچه که شما در آن غرق شدید از با اباطیل، از خرافات، الله به او خوب آگاه هست. از این خاطر مرا به شما رای کرده، چرا پیغمبر فرستاده شده؟ به خاطر که شما خوض کردید در اباطیل و در شرک و کفر. کفا به شهیدن، بس از الله جل جلاله شهیدن، اظهار کننده حق، بینی و بینکم، در میان من و در میان شما. کفا به شهیدن، کافیست الله جل جلاله به ای دین اظهار کننده، بینی و بینکم، در میان من و در میان شما. و هو الغفور الرحیم، و او بخشاینده مهربان، او بخشاینده مهربان است. قل بگو ای پیغمبر، ما کنت بدعا من الرسول، ما خو پیغمبر نو ظهور نیستم. قل بگو ای پیغمبر، ما کنت بدعا من الرسول، ما خو کدام پیغمبر نو ظهور نیستم که پیش از ما هیچ پیغمبر تی نشده باشد. در دنیا خو در هر قوم خدا پیغمبری را فرستاد، الله جل جلاله کسی را برای رهنمایی داده است. و ما ادری، و من نمیدانم، ما یفعل بی ولا بکم، چی کرده خواهد شد بر من ولا بکم، و چی کرده خواهد شد با شما در دنیا، این را من نمیدانم که در دنیا با شما چی خواهد شد و با ما چی خواهد شد. در آخرت خود توضیح است، این را خود معلوم میکنند. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم فی الدنیا، این را من نمیدانم که الله با ما چی خواهد کرد و با شما چه خواهد کرد در امور دنیا. ما یک روز آینده خود تثبیت کرده نمیتونیم که در کجا خواهم بود، کجا خواهم مرد، چی را خواهم خورد و به چی شکل زندگی خواهم کرد. بنان این موضوع را از ما پرسان نکنید. و مشرکین همی را پرسان میکنن علاقه چطور میشود. این اتبع الا ما یوحى الی، جز این نیست که من پیروی نمیکنم مگر آنچه که وحی کرده میشود به سوی من. و ما انا الا نذیر مبین، و نیست ما مگر ترساننده آشکارا، من فقط ترساننده آشکارا هستم. قل بگو ای پیغمبر، ارایتم ان کان من عند الله، بگو آیا دیدید، ان کان من عند الله، اگر باشد قرآن کریم من عند الله از طرف الله جل جلاله، و کفرتم بهی، و منکر شوید شما به آن، و شهید شاهد من بنی اسرائیل، و گواهی داده باشد شاهد عالم من بنی اسرائیل از بنی اسرائیل، علی مثلی به صداقت پیغمبر، به صداقت حضرت محمد، فآمن پس او ایمان آورده باشد، و استکبرتم و شما تکبر کرده باشید، حال شما چی خواهد بود؟ جمله شرطیه جواب آن محذوف است، من اول منکم، پس کیز گمراتر از شما کرده. قل بگو ای پیغمبر، ارائیتون خبر بدید برای من. تفسیر مراغی شأن نزول را به ایجا آورده، میگه گفتن که اگر واقعیت همی دین تو راست بوده باشد، و یک نفر عالم و دانشمندی به این دین ایمان بیارد. امو بود که یک نفری که در مکه مکرمه از اهل کتاب زندگی میکرد، خداوند متعال امو را میگه مسلمان ساخت، اردا که او گواهی داد و صحت از دین، پس کیز گمراتر از شما کرده. یا به عباره دیگر میگه بگی خداوند متعال برشان یک لوحه را داد که ها انتظار بکشید، اگر یکی از علما و دانشمندان اهل کتاب اگر بر این دین ایمان بیارد و شما با زحمت ببانید، پس از شما که گمراتر کسی دیگری خواهد بود، میگنی قبول کردن. زندگی سپری شد رفت. پیغمبر ما علیه السلام در مدینه منوره، و در روز حضرت عبدالله ابن سلام که یکی از بزرگترین علمای یهود بود، انگام حقایق دین را گرفت و از پیغمبر خدا علیه السلام آمد سی سوال کرد، و پیغمبر خدا جوابایش برش داد. وقتی که جوابا را گرفت گفت که این سوالایی که ما کردیم جز پیغمبران خدا کس دیگری نمیداند، و ما به امی مأمور هستیم که ارگاه چون این سوال را کسی جواب بگوید یقینم که پیغمبر خداست. وقتی که او ایمان آورد، پس این جواب برای اهل مکه پیشکش میشود که آلی چی میخواییم، آلی به کدام دستاویز شما دست میزنیم. قل بگو ای پیغمبر، ارایتم آیا دیدید، ان کان من عند الله، اگر باشد قرآن کریم از نزد الله جل جلاله، و کفرتم به، و منکر شود بعد آن. جواب در اینجا میتونید بگن که حال شما چی خواهد بود. و شهد شاهدون، و گواهی داده باشد شاهدون به معنی عالمون، عالم من بنی اسرائیل از بنی اسرائیل، علی مثله و صداقت پیغمبر علیه السلام، یا علی مثلی به مانند گواهی حضرت محمد علیه السلام که لا اله الا الله، هیچ معبودی بر حق جز الله نیست، اما تو گواهی که ای داده باشد او هم گواهی بدهد، علی مثلی به ای گواهی داده باشد که مانند که به صداقت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، فآمن و به امور راستگویی حضرت محمد ایمان آورد، و استکبرتم و سرکشی کردید شما، بنان من اول منکم، کیس گمراتر از شما. جواب برای شرط، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، یقینا الله هدایت نمیکنه گروه ستمکار را. و می شود که شاهد من بنی اسرائیل را حضرت موسی بدانید، و شهید شاهدون، و گواهی داده باشد گواهی که حضرت من بنی اسرائیل از بنی اسرائیل که حضرت موسی علیه السلام است، علی مثلی و مانند نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که به یک الله دعوت کرد، فآمن او ایمان آورده باشد با آخرین پیغمبر، او ایمان آورده باشد، و استکبرتم و شما سرباز بزنید، پس کیز گمراتر از شما کرده. حضرت موسی و پیغمبر ایمان میارد و شما نمیارید، پس از شما که گمراتر کسی دیگری خواهد بود. وقال الذين كفروا وقفتن كافران للذين آمنوا در حق مؤمنان لا للذين آمنوا لا بمعنى فيس وقال الذين كفروا في الذين آمنوا قفتن كافران در حق مؤمنان لو كان خيرا اگر اسلام خوب می بود ما سبقونا الی هرگز بر ما سبقت نمی گرفتن هرگز سبقت به ما نمی گرفتن به سوی ایزدین مردمای بسیار کوچک و عاجزی حضرت ابوذر غفاری و قبیله فقیرش مورد خطابشان است عجیب است قبیله غفار مسلمان میشه این مردمای دوست این مردمای کوچک این بیچاره ها که مسلمان اگر اسلام خوب می بود خیلی پس ما چرا مسلمان نمی شدیم در حقیقت توهینشان کرد یا ای را گفتن یک کنیزی بود به نام زینیره ای کنیز که مسلمان شد باز این همه این دین ازای کو اگر ای خوب دین میری کنیزه که مسلمان میشد از اینکه که ما خوب بودیم فورا ما مسلمان میشدیم یا جمع از مردان عاقل و منزه و پاک مانند حضرت بلال حبش صهیب رومی و سلمان فارسی و شخصت های بلنده اینا که مسلمان شد یا را زور دادن و گفتن که لوکان خیرن اگر اسلام خوب می بود نیک می بود ما سبقونا الی هرگز بر ما سبقت نمی گرفتن ای فرومایگان و اذ لم یهتدو بهی و چون خودشان به وسیله آن هدایت نشدن فسیقولون می گوین هذا افکن قدیم این دروغ قدیمی است چون خودشان صحیح نشدن به این می گفتن این دروغ قدیمی است و من قبله کتاب موسی و پیش از وی پیش از قرآن کتاب موسی کتاب موسی اماما و رحمه رهنما و بخشایشی بود برای جامعه بشری اماما قائد بود ما هیچگاه دنیا را بین بود و به شریعت نگذاشتیم پیش از قرآن کتاب حضرت موسی علیه السلام در دنیا حکومت میکرد اماما و رحمه که پیشوا و وسیله گشایش و رحمت الهی بود و نشانی های آخرین پیغمبر در اوجا ترد شده بود و هادا کتاب مصدقون و این کتاب مصدقون تصدیق کننده است کتاب های گذشته را لسان عربیان در حالی که به زبان فصیح عربی است لینذر الذین ظلموا تا بترساند آنان را که ستم کردن بر خود لینذر الذین ظلموا تا بترساند آنان را که ستم کردن و بشرا للمحسنین و بجداد بدهد نیکوکاران را این قرآن دو پهلو دارد بترساند ظالم را و مژده بدهد انسان نیکوکار را بناً ان الذين قالوا ربنا الله یقینا آنانی که گفتند پروردگار ما الله است ثم استقاموا با بهمی عقیده خود قائم و محکم ماندند ثم استقاموا باز قائم ماندند به عقیده راست خود فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون پس نه خوفی باشد بر ایشان ولا هم يحزنون و نه هم غم بخورند زیرا خوف انسان وقتی پیدا میکند که در حقیقت انسان نداند که پیام چی است و ما با چی مواجه میشم پس انسانی که آمادگی به شی داشته باشد هیچگاه خوفی نخواهد داشت کسی که آماده نبوده باشد طبیعی است که از روبرو شدن با یک شی خوفی حتما در دل دارد ان الذين قالوا ربنا الله آنانی که گفتند پروردگار ما الله است و بر رب غیر الله قائل نشدن ثم استقام و باز قائم ماندن به این عقیده خود از نظر عمل هم فلا خوف علیهم پس نیست ترسی بر ایشان ولا هم یحزنون و نه هم غمگین باشند زیرا از نظر عقیده زمینه تثبیت عملشان مساعد شد اولئک آن جماعت اصحاب الجنت اهل جنت هستند خالدین فیها همیشه می باشند در جنت جزاء بما كانوا يعملون پاداشی که به سبب آن گرفتن به سبب آن چی که میکردن الذين قالوا ربنا الله مبتدا است و جمله لا خوف عليهم خبر است و فا بر سر خبر نمیاد مگر در مواردی که جمله مفهوم شرطیت را داشته باشد بدون یک جمله شرطیه وارث فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون پس در نتیجه ترسی بر ایشان نیست و نه هم غم بخواهند داشت. حال قرآن کریم یک موضوع بسیار مهم را به ما شما پیشکش میکند. دین خود واضح است. ولی چرا کافر پیدا میشود؟ دین خود واضح است. چرا بیدینی پیدا میشود؟ به خاطر از اینکه کسایی که در خانه هستند اونا مسئولیت خود را دقیق نگرفتند. بیشتر سوال شده بود که یک انسان چرا در مقابل والدین خود به احترامی میکند؟ چرا یک مادر و پدر را توهین میکند؟ به خاطر از اینکه این والدین دقیق او را تربیت نکردند. حالا قرآن کریم دو خانه را به ما معرفی میکند. یک فامیلی است که والدینش کوشش کرده در تربیت فرزندانشان، نتیجه از او را بر ما معرفی میکند. یک فامیل دیگری است که ملتفت نشده برای تربیت اولادایشان و نتیجه از او را بر ما معرفی میکند که او چقدر خوش میباشد و او دیگر چقدر چیخ میزند.